Nektek, hogy megtiszteltetek azzal, hogy meghallgattatok. Fogadjátok olyan nagyon-nagyon sok szeretettel ezeket a fantasztikus fiatalokat, mint ahogyan én felkonferáltam őket nektek. Bárcsak ekkora tapsot kapnék a saját előadásaimon, de hát nagyon-nagyon örülök, hogy összejött ez a motivációs tréner találkozó. Nagyon jók voltak az előadások, meg hát nagyon sok olyan arcot látok, akikkel már régóta akartam találkozni. Szabó Péter, mindenki biztos nagy fanom. Én is. Látom a tesókat is. Nagyon sok ismerős arc van, nagyon köszönöm. Nem is húzom tovább az időt. Én csak egy ilyen szerény előadó vagyok, ilyen van pár a saját estem, meg ilyen művelődési házakban, cégeknél szoktam fellépni, de hát akkor gondoltam, hogy én is előadom, amit szoktam, úgyhogy aztán megbeszéljük, hogy mi jó benne, meg mi nem. Szóval kezdeném is. Ja, kellé, az mindig kell. Kezdhetek? Mi jut eszedbe erről a gyűr? Bocsi. Mi jut eszedbe erről a gyűrűről? Csak egy egyszerű fagyűrű, mint bármelyik más. Lehet, hogy neked semmit sem jelent, de nekem az álmokat jelképezi. A valóra váltott álmokat. Még annó gimnazista koromban pár barátommal csináltunk otthon ilyen fagyűrűket, és megfogadtuk, hogy valóra váltjuk az álmunkat, és segíteni fogunk az embereken. Egyik pszichológus lett, másik orvos, én meg motivációs tréner, és hát itt vagyunk, és segítünk az embereken. Úgyhogy másokat is arra biztatok, hogy ne adják fel az álmaikat. Nem szabad feladni az álmait. Nem szabad feladni, mert mi marad? Mi marad, ha nincsenek álmaid? Miért kelsz fel minden nap? Miért küzdesz? Mifelé tartasz? Egy élet cél nélkül, álmok nélkül, mi hajt a mindennapodban? Kell, hogy legyenek álmaid, és nem szabad feladni. És mindig lesznek, akik köpködnek, utálnak, de ők fogalmuk sincs róla, hogy milyen cél felé tartasz. És amikor majd odaérsz, akkor ők fognak először odajönni, és azt mondani, hogy végig hittek benned. Ilyen az ember. Szóval sose adjátok fel az álmaitokat. Nem tudom, ismeritek ezt a sztorit? Ti lehet ismeritek nyilván. De van, amikor két egér beleesett egy kondértejbe, és hát az egyik az feladta és megfulladt, a másik meg addig hadonászott a lábaival, amíg meg nem köpülte azt a tejet, és aztán kimászott. Úgyhogy mi vagyunk azok az egerek. Én vagyok, ti vagytok azok az egerek. Ti vagytok az egerek, sosem szabad feladni. Minden egyes nap, nem tudom, ti hogy szoktatok felkelni. Csak felkeltek, hogy jaj, de korán. Nem. Minden egyes nap egy lehetőség. Minden egyes nap egy lehetőség, hogy közelebb kerülj az álmaidhoz. Hogy közelebb kerülj az álmaidhoz. Nem szabad feladni. Mert biztos sok ilyet hallottatok. Szóval biztos sok ilyet hallottatok már, ezt még folytathatnám. Amúgy nagyon jó előadás, nagyon hatásos. De most rájöttem, hogyha már ilyen szakmabeliekkel együtt vagyunk, itt trénerek, akkor lehet, hogy nem ezt kéne végigvinnem, mert már hallottatok elég ilyet. Én gondoltam, hogy akkor már szakmaibb dolgokról is beszélgethetünk, nem? Szóval lehetünk őszinték itt egymás között, mert most ezt mondhatom, amúgy tök mindegy, mit mondanék. Mindenki tudja, hogy az a lényeg, hogy hogyan hangsúlyozol, meg hogy milyen szüneteket tartasz. És utána megy a zene rá, és azt mondanám, amit akarsz. Igazából beszélhetnék németül is, a hatásosság meg lenne. Elhinnék, belelátnák, amit bele akarnak. Ja, úgyhogy nem tudom, ti hogy vagytok vele, hogy szoktátok kategorizálni az embereket. Ugye vannak a visszatérő vendégek, akiket meg kell fogni, mert van, aki csak így eljön, ott van egyet, és nem jön többet, de a visszatérő vendégek a fontosak. Be kell húzni őket körforgásba, én ezt szoktam mondani. Körforgásba, amikor frusztrált, és elmegy egy előadásra, hogy ezt motiválódjon, ami hát nem tudom, meddig tart ki, nagyjából amíg kilép az ajtón, addig se. És aztán hazamegy, hogy most motiválódott, de nem változik semmi. Ugyanolyan az élet. És akkor megint frusztrált lesz, eljön az előadásra, stb. És megy körbe-körbe. Úgyhogy én azt mondom, hogy ezt a körforgást kell elkapni, mert a visszatérő vevő a jó vevő. Abba azzal lehet fenntartani egy bizniszt. Kicsit néha azért bűntudatom van emiatt, de tök mindegy, szerintem ezeknek az embereknek amúgy sem lennének boldogok, úgyhogy nem ezen múlik, mondjuk. Még mindig jobb, mint hogyha, nem tudom, öreg asszonyokat, meg öreg embereket vernénk át mindenféle csoda gyógyító dolgokkal. A bódítások tudják, miről beszélek, mosolyognak, látom. Hát, mindegy. Ugye nektek is sokkal jobb ez az új biznisz, ez motiváljuk az embereket, motiváljuk... Hát mondom, jó, hát nyilván nem az igazságot, az nem olyan fontos, nem azért fizetnek be, mert meg az igazság az unalmas. Azt vettem észre, hogy az igazság unalmas, most azt mondjam, hogy igen, milyen fontos az, hogy minden nap akár 10-12 órát dolgozzál évekig, és akkor hát, ha sikeres leszel. Ezt senki sem akarja hallani, hogy az, a sikeres ember az ott ül minden nap, és nyomja, és görnyed a gép felett 10 órákat, a számítógép felett, vagy nem tudom milyen gép felett a műhelyben, de csinálja. Minden nap. Ez nem olyan izgalmas. Most erről beszéljünk. Szóval nyilván az ember ezt akarja hallani, hogy már holnap megválthatja a világot. Ezt kell eladni. Úgyhogy, de hát az emberek az érnek, hogy motivációt kapjanak. Az az érdekes, hogy pedig nem arra kéne jönniük, hanem, mert azt az iróniát, hogy sose veszi észre senki, hogy ilyen sikeres emberek sose jönnek ilyenekre. Nekik nincs erre idejük. Nekik megvannak a céljuk, és csinálják. És azt veszem észre, hogy csomószor azoknak az embereknek hiába van motivációja, mint adná nekik benzint, és nincs hozzá kocsijuk, mert nincs semmi céljuk, amivel ezt a motivációt beleöntsék. Ezeknek az embereknek cél kéne. Hát de, még azt is én találjam ki. Szóval akinek vannak céljai, annak nem nincs erre szüksége, nincs motivációra szüksége, mert csinálja. Azt meg főleg nem mondhatod el nekik, az igazságot, hogy valószínűleg sosem lesznek boldogok. Ki akarja ezt közölni velük? Én biztos nem, valószínűleg is fújognának, de hát mindenki tudja, hogy valószínűleg az emberek sosem lesznek boldogok. Nem azt mondom, hogy mindenkinek lehetnek rosszabb napjai, rosszabb hetei, akár hónapjai, ha éppen olyan dolgok történtek, de hogy így konstans, nem boldog az ember az, hát... Mondjuk lehet az, hogy kémiai dolog van, akkor gyógyszer kellene neki. Lehet az, hogy valami lelki problémája van, akkor pszichológus kéne neki. Meg hát lehet az, hogy jön hozzánk, és akkor várja a megváltást. De hát ezért mindent azért nem lehet, nem? Szóval most most kimondja meg nekik, hogy nem lesznek sose boldogok. Így. Hogy mindig csak az, hogy na majd akkor, ha majd ezt elértem, ezt megvettem, ezt kifizettem, ezt eladtam, ezt és azt, és akkor mindig a jövőben van, mindig, mert akkor ott a remény, hogyha majd ezt akkor akkor addigra, de igazából addigra meg már van 5 másik cél. Egyszerűen felnőtt élet az ilyen. Egyszer csak belekerülünk, és mindig van cél, mindig van mit megoldani, mindig van hova menni, mindig egy cél után ott az újabb cél, és ezért az ember sosem lesz boldog. Ja. És valami, hogy nem mint olyan szar helyzetben lennének. Szóval az a világ 90%-a összetenné így a két kezét, hogyha lenne fedél a feje felett kaja, és akkor még olyanokra lenne pénze, hogy ilyen motivációs előadásokra eljár. De ez mindegy, nyilván minden, akármilyen helyzetben vagy, mindig lehet jobb. és akkor az ember mindig a jobbat, mindig egy új cél, mindig többet, és akkor így le lehet aztán élni egy egész életet, és hát csomóan így le is élnek, hogy mindig több kell, mindig van hova elérni, ami amúgy valójában a világnak jó, mert így megy előre, csak az érdekes módon az ellentétben áll az egyén érdekével, az egyén az így nem lesz boldog. Szóval a kettő közül lehet választani. De hát azt mégsem mondhatod, hogy igazából vagy most boldog leszel, vagy soha. Nem biztos, hogy megtapsolnának ezután az előadás után, hogyha most elmondanám, hogy vagy megtalálod most, most a munkádban, a hobbidban, családban, barátokban, a hétköznapokban, vagy most megtalálod a boldogságodat, most tudod értékelni a dolgokat, az apró pillanatokat, és át tudod élni, és boldognak lenni abban, amit van, vagy nem tudod, de akkor valószínűleg sosem leszel boldog. Ja. Ez nem egy... Nem tudom, azt lehet nem szeretik hallani az emberek. Ja. Úgyhogy inkább azt szeretnék hallani, hogy elmondjuk azt, hogy elérted az álmaidat, minden hazamegy, nem változik semmi, frusztrált lesz, visszajön. És akkor tudod, amikor a legsebezhetőbb az ember, már a bizalmába férköztél, megnyugtattad, átkarolod, és akkor eladod neki a legdrágább csomagot. És ez a vicces, akkor még ő lesz a leghálásabb, érted?